na mnie ten, co wśród elich będą rastał. Pośrodku tętniącego BBM-em miasta, w centrum regionu, z którego miasta często w innych traktowana jest jako fanstar. Niczym młody miejski rasta, rzędając się po miejscach, gdzie temperatura wzrasta. Ludzie dają zaufanie w zastaw. Ja niosę treści, a ty podnieś pięści na przekaż się na strach. Daj na maksa, sam blasta, za pół z wypłaty paska. Niech to po blokach trzaska. Daj na full ten swój zestaw i z miejsca daj mi powód, bym robić tego nie przestał. To ten styl tych ze stron, tych co mówią, bo on mi stąd, pokazując znak lub kąty. Masz jakieś ale, masz jakieś wąty, co? Kurwy chcą trzaskać hajs na trakach sprzed lat czterech. Wystawiają dupy, tworzą królestwa szereg. Kombinują jak to opnuć kombinację literek. A ja zastanawiam się, kto im to wpierdolił wczoraj. Mnie to jebie, ja dalej swoje robię. Mam coraz więcej traków, choć coraz gorsze zdrowie. Zapełniam bity i kartki słowo po słowie. I nie muszę dawać luzu, bo i tak ktoś ci to mówią. Na mnie miłość, choć wiem, że często mówią niemiło. Pewnie przez to, co przez ostatni rok się wydarzyło, że dla nich przez miłość mogłem trafić do gleby. Teraz posuwam tę miłość, żeby spłacić potrzeby. Oni dali mi kredyt, żeby trzaskać po sprzętach, trzaskać na koncertach, na tych patentach. Dali mi miejsce na bitach producenta w systemach audio i jebano szansy ich przejęcia. Więc bez pięcia lufców po znów układam i ładam. I masz jedne, bo się pnę, a nie spadam. Jakbyś ze zrobi sana, masz zamiast gazu to werble. A kurdu podmienił na ziomów i twoją baby. Ej, to ten sam maniak z PRT, co kładzie na wszystko chuja. Kładzie wokal na werble. Łap za traga z trakiem, za sustertę. Łap za rap i rób larmo, kiedy przerwę. Kurwy chcą trzaskać hajs na trakach sprzed lat czterech. Wystawiają dupy, tworzą królestwa szereg. Kombinują jak to opnuć kombinację literek. A ja zastanawiam się, kto im to wpierdolił wczoraj. Mnie to jebie, ja dalej swoje robię. Mam coraz więcej traków, choć coraz gorsze zdrowie. Zapełniam bity i kartki słowo po słowie. I nie muszę dawać losu, bo i tak ktoś ci to powie.